Det är lite stelt här nu. Men vi har tänkt att börja podcast. Ja. För vi har märkt att det är så många som gör det. Och vi har fått väldigt mycket förfrågningar på våra bloggar. Ja. Vi kan ju börja presentera och så vem är du? Ja, jag heter Vilma. Vilma Dennisberg då är ganska lång. Jag ska bara... jag går på gymnasieskolan. Ska snart börja gymnasiet. Jag är 15 år, fyller 16 i oktober. Och ja, jag går inte på någon sport. Men jag gymmar ibland. Men vem är du? Jag är Hallas dröm. Jag är ganska hypad. Jag är ganska kort. Jag går på gymnasieskolan. Vi går i samma klass. Ska snart på gymnasiet. Fyller 16 om drygt en månad. Och ja, men jag går på fotboll. Ja, men ni läser på bloggen så vet ni, känner ni väl oss kan man säga. Ja, det kan man faktiskt säga. De har en liten inblick i våra liv. Ja, precis. Och Vilma, vad ska du göra helgen? Ja, idag är det långfredagen då så sitter jag ju nu hemma hos Hanna. Och imorgon på dagen så ska jag äta en liten påsklunch typ med min familj och min släkt. Och sen på kvällen så ska jag nog till några kompisar. Mm. Sen på kvällen kanske vi drar vidare, någonting vi får se lite. Vad ska du göra här? Ja, vi ska göra ganska samma sak då för det är väl typ det vi gör. Men nu är vi här hemma. Imorgon blir det påsklunch med släkten. Godis och sånt där man gör på påskafton. På kvällen ska vi hem till vår gemensamma kompis. Laga lite mat. Dra hem några vänner. Och sen får vi se helt enkelt vad kvällen tar oss. Ja. Så att säga. Och på söndag blir det inte så mycket. Då blir väl chill. Ja. Vi har då fått ganska många frågor om till så här, vad ska jag säga, en buss för en tag. Så då tänkte vi dra igång med vårt första ämne. Ja, vårt första ämne är alltså, han kommer vara lite oklar här då. Det är då alltså best friend tag, eller så. Som det kallas då. Ja, det är frågor, vi har inte kollat på dem för då blir det inte så kul. Så det blir spontana frågor, vi får se lite vad vi kan om varandra. Jag tror inte vi kommer att tänka. Nej, jag tror inte heller. Det känns inte så bra. Nej, vi är första gången med henne. Precis, det är lite småstilt mellan oss här. Okej, nu börjar vi. Hur kör man? Båda, du läser men båda svarar. Okej. Hur och när träffades ni? Vi träffades när vi började på gymnasieskolan, samma klass. 9B, 9 väst, jag ska vara. Och 7B var det då. Ja, 7B var det då. Vi har gått på olika skolor, sen träffades vi, då lite småstelt i början. Vi hade typ skrivit så här lite, man hade skrivit så här lite på Facebook, bara hej typ. Och ja, sen så tog det väl typ ett halvår. Jag var lite småblyg i början kan man säga. Ja. Sen typ började vi prata med varandra och bara, så nu är vi kompisar här. Mm, det var så. Oj, nu. Ja. Ska bara hur går det nu? Till frågan. Mm. Vilken är vilken är ert favoritminne tillsammans? Alltså. Jag skulle säga sommaren 2013. Förra sommaren alltså. Ja, tror också det. Eller kanske i början av detta året. Ja, då var det. Man kan ju inte ta ut ett minne, det är så många. Precis, men vi har inte rest och så. Nej, precis. Tillsammans än, men ja. Ja, sommaren var ju rätt kul. Ja. Vi hängde väldigt mycket. Ja. Lite så, och början av året så gjorde vi lite grejer som vi inte har gjort förut. Kan man säga. Och det var väldigt kul. Ja, så det är så att vi kommer alltid minnas det. Ja, precis. Så det är väldigt bra minne. Mm. Beskriv varandra med 3 ord. Här står det i, men jag säger med. Ja, för det säger man väl. Ja, med 3 ord. Så jag ska beskriva dig då. Jag måste tänka lite. Stelt. Jag kan behöva dig. Väldigt pessimistisk. Väldigt rolig. Och väldigt... snäll. Nej men det var ganska svårt. Men Hanna är väldigt Hanna är väldigt hur ska man säga? Är typ vad heter det så här? Man måste ha allt som det ska vara. Perfektionist typ. Ja. Och sen så är hon ganska ja, sen är hon ganska så hon är ganska bestämd av sig. Och sen så är hon väldigt rolig. Vi har väldigt bra humor tillsammans, vi två. Precis. Okej, vad är ditt drömjobb? Vad ska man säga varandras? Ja, jag säger ditt då. Jag tror det är typ så stylist. Ja. Ja, det var rätt då. Jag tror att Hannes är typ någonting som som hon typ blir känd över. Eller något bra. Typ hjälpa världen. Typ fredskämpa eller någonting. Vad är din favorit makeup-märke? Alltså, ja, makeup-märke. Jag vet inte. Makeup store då? Ja. Hanna, jag tror att ditt är typ när jag ska vara med. Du sminkar typ inte, så jag vet inte. Nej, jag har inget favoritmärke. Nej. Vad är något som retar dig om den andra personen? Vad är något som retar dig om den andra personen? Alltså, vad retar du på? Med mig. Att, alltså typ, ifall man ligger i hennes säng. Alltså såhär, ja. Okej, plötsligt ska hon typ gå och bädda den ifall det är lite, alltså lite såhär typ fel på täcket. Det är jävligt irriterande. Jag stör mig på som väldigt ja, negativ. Det kan vara ganska jobbigt ibland. Ja. Om man bestämmer sig för någonting så är det sant så. Om ni kunde gå någonstans i världen tillsammans, var skulle det vara och varför? Ja, resa tror jag det skulle vara. Det stod gå med någon. Alltså, vad är det här för pajsfrågor? Jag vet inte. Ja, vart vi skulle resa tillsammans var det? Var ska båda svara tillsammans då? Alltså, jag tror att vi båda vill typ till New York. Ja. Eller typ, typ Australien. Men typ USA så kan man ju åka lite sol, lite shopping. Ja. Lite skidor. Ja, USA. USA skulle vi åka tillsammans. Precis. Favorit intern skämt. alltså, vi har ganska många intern skämt. Det är alltså grova som jag tror vi ska ta upp. Nej, det är, lite, nej, det är för internt. Ingen skulle ändå fatta, så det kan vi inte säga. Nej, men vi typ, något vi kan säga då är att vi pratar ganska ofta bebisröst. Typ, så. Det är väl ganska internt, för det är ingen som tycker det är kul. Det är bara vi som tycker det är kul. Så, Vem tar längre tid att göra sig redo på morgonen? Wilma. Ja. Wilma. Favoritårstid? Sommar. Nu svarar jag för dig. Svarar du för mig nu? Ja, du skulle svara för mig. Sommar. Mm. Fast jag gillar ju höst och förlåt. Men, men det. Fast, ja. Favoritlåt? Just nu är Hannas favoritlåt Happy Home. Yes. Din favoritlåt är... Jag tror det är den som inte kan namnet på. Men den. Du kan ju sjunga lite när du går. Nej, jag vill inte det. Vad heter den? Den är typ... Jag tänkte på den. I'm too drunk to fuck. För jag känner så. Den brukar skickas ganska ofta. Men det kanske inte är den. Nej, inte direkt. Jag vet inte. Du får säga. Nej, men jag har typ min förutslag. Nej, men jag lyssnar. Jag tycker väl att just nu gillar jag... jag vet inte. Okay. Hur gamla är ni? Vilma tror jag är 15 och ett halvt år ungefär. Ja, han är ju 15 och 16 typ månad. Ah, precis. Klackar eller låga?